deine Seen, dann wär du schelber, da brennen Chor. Ingen Riss kann brennen, Ebi, ingen Masker lebe, Ebi. Dödelige Drifter, dödelige Drifter, dödelige Drifter. Wieser mei Arne, wieser mei Märkene, Krieper zum Hund. Mannens beste Fendu, Sehre der andere Ferner, Retter und Burter und Quartale, wo banale Ideale blir til virkelige Menn. Da ser du etter stjernene, og slanger hodet i en mur. Så har du fått deg en venn som slår like ut i hjernen din. Ditt under medisin, man ser du skjelver når vennen går. Ingen rus skal brenne evig, ingen mann skal leve evig. Dødelige drifter, dødelige drifter, dødelige gifter. Til meg med dine vansker, jeg tar i deg med gummihansker, løfter deg mot lyset med pinsett. Ser ditt sår og pirker i det, ser din form for virkelighet. Nå ser du etter stjernene og stanger hodet i en mur. Så har du fått deg en vett som slår